ayırmış her mi bilemiyorum. Bir rüzgara kapıldı gidiyorum. Sonu ayırmış her mi bilemiyorum. Hem çok seviyorum dostlar başına, hem sıcak demir aşk olsun tutana. Hem çok seviyorum düşman başına, hem sıcak demir aşk olsun tutana. Akışına bıraktım gidiyorum. Sonu ayırmış her mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum. Sonu ayırmış her mi.